अच्छा नहीं लगे तो एक सरस्वती वंदना सुनो कि यमन सुनाओ कि गुजरी थोड़ी सुनो गुजरी पहले सुना हां गुजरी पहले सुना पहले यमन उसके बाद यमन उसके बाद और ज्यादा लालच लाडी को Ah! सुमति देहु आरा